Genep setahun lawase sing ketemu, tapi koyo pur sore mesem gemuyu. Neng arep moto ilyang ewelas, hangemuli atiki koyo tine lintang ale wayang tialu. Sagede pemoto satyawane tialu, mong bisa ngerandu ngenteni tekane kemule ati. Satyawane tialu, mong bisa ngangeni ngenteni riko ang jati sirame ati. Welas riko hangsun karep weno, diampingi ati selawase. Rupan riko hang jangget ring moto, sing piakal sun lali sampe tekane pati. Sampai tekane pati.